Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Per morgen wordt de energierekening weer fors hoger. Energiebedrijven en schuldhulpverleners bereiden zich samen voor op talloze wanbetalers. Niet omdat cliënten lak zijn, maar omdat ze het botweg niet kunnen opbrengen. Straks in 1 vandaag na het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Minister Ollengren van Defensie heeft tijdens de NAVO-top in Madrid de Turkse president Erdogan aangeboden om mijnenvegers te leveren. Op deze manier kan Turkije mijnen onschadelijk maken voor de Oekraïnse kust in de Zwarte Zee. Hiermee hoopt de minister dat Oekraïne op korte termijn weer meer graan kan exporteren. Voorwaarde is wel dat Rusland veiligheidsgaranties kan bieden, zegt Ollengren. Je moet natuurlijk wel weten dat het zin heeft. Hè? Dus dat er daadwerkelijk een vloot gaat varen van commerciële schepen met graan aan boord. En dat beide partijen, dus de agressor Rusland en Oekraïne, daarmee kunnen instemmen. Oekraïne exporteert nu maar een klein deel van zijn graan, wat zorgt voor stijgende voedselprijzen en voedseltekorten, voornamelijk in Aziatische en Afrikaanse landen. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft na de zware aardbeving bij Huizingen in 2012 niet serieus overwogen om de gaswinning terug te schroeven. Volgens de NAM zou het risico op aardbevingen dan namelijk niet weg zijn. Dat heeft Pieter Dekker, oud-topman van Shell, gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie over de aardgaswinning. Dekker noemde de beving in Huizingen met een kracht van 3,6 wel een gamechanger. Tot die tijd gingen de experts ervan uit dat de gaswinning alleen bevingen met beperkte schade en een heel kleine kans op letsel kon veroorzaken. Een boer uit Hoogeveen die gisteravond met een trekker op een politieauto inreed is gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. Het incident gebeurde bij een blokkade van de A37. De man van 23 zit nog vast en wordt verhoord. In de provincie Utrecht is een slachterij per direct stilgelegd. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit was er sprake van respectloze omgang met dieren. Op camerabeelden was te zien dat een slachthuismedewerker dieren opdreef door op ze te gaan staan, ze te slaan en ze te schoppen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft de derde ronde van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van de Finn Roesvori. Van de Zandschulp is de tweede Nederlander die door is naar de derde ronde. Gisteren ging Tim van Rijthoven hem voor. De politie heeft een Amber Alert uitgedaan voor een meisje van 13 uit Lelystad. Ze heet Marley en is volgens de politie om ongeveer 9 uur vanochtend vanaf haar school weggefietst. Sindsdien is zij vermist. Marley is 1,68 meter en op het moment van verdwijnen droeg ze een lange blauwe jurk met bruine bloemen erop. Ze is al vaker vermist geweest, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland. Er is al eerder voor haar een Amber Alert uitgestuurd. Dat was in 2019. En Marley was toen 11. Uiteindelijk is zij toen gevonden bij haar vader. Het is nog onduidelijk of de vader daar nu ook weer op een of andere manier bij haar vermissing betrokken is. Een Amber Alert wordt gegeven als de nationale politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Webwinkelgigant Amazon beperkt de zoekresultaten voor LHBTI-producten op zijn website in de Verenigde Arabische Emiraten. Het bedrijf doet dit omdat de autoriteiten dreigden met sancties als Amazon het niet zou aanpassen. Meer dan 150 trefwoorden als transgendervlag en LHBTI-iPhone-hoesje leveren nu geen resultaten meer op. Amazon zegt tegenover de New York Times dat het bedrijf zich blijft inzetten voor diversiteit en gelijkheid, maar dat voldaan moet worden aan lokale wetgeving. Seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn illegaal in de Emiraten. Topturnsters Lieke en Sanne Wevers beginnen een eigen profploeg onder leiding van hun vader Vincent. Ze trainen voortaan in Varsseveld, dus niet meer bij de KNGU. De Nationale Bond verlengde het contract van Vincent Wevers niet vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, grote verschillen in Nederland. In Zeeland regent het bij 19 graden. In het oosten is het lokaal 30 graden. De regen die gepaard kan gaan met hagel en onweersbuien begint daar pas in de avond. Morgen zonnig en rond de 20 graden. Jeroen, dankjewel. Helene de Geest heeft file nieuws. Ja, er zijn flink wat ongelukken gebeurd. Onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Vanaf Amersfoort is de vertraging 20 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat bij Maastricht-Noord een vrachtwagen met pech, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Het kost je ongeveer 25 minuten. Je kunt ook omrijden via Heerlen over de A76 en de A79. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda zijn ze bezig met het opruimen van een oliespoor bij Etten-Leur. Vanaf Rukven kost je dat een half uur.

En Lambert de Bruin op deze donderdag 30 juni. Onze laatste, hè, voor de Tour de France natuurlijk begint. Gaan we naar luisteren. Maar we zijn er vandaag nog eventjes. Wat viel jou op? Heb jij ze al hangen? Vanaf 12 uur vannacht zijn ze verplicht op elke verdieping de rookmelders. Oh, ja. En de brandweer Amsterdam geeft de tip om er ook één in je schuur of berging op te hangen. Zeker als je een elektrische fiets hebt die je daar oplaadt. Want het aantal branden ontstaan door accu's neemt toe. Wij maken ons als brandweer zeker zorgen. Hè. We zien het de aantal branden hieraan gerelateerd zien we toenemen. Het gebruik van accu's zien we toenemen. Maar uiteindelijk, we zien nog geen verandering in hoe we daarmee omgaan. Ja, de tips die ze ons vervolgens meegeven: gebruik geen goedkope snoeren. Leg een lader of voorwerp dat geladen wordt niet op kussens of textiel. Ja, en die rookmelder dus, hang ze op. Okay. En benzinepophouders aan de grens zien het steeds rustiger worden, meldt RTV Oost. Want hun klanten tanken massaal over de grens in Duitsland. En ja, dat is heel goed te begrijpen, want de prijsverschillen lopen steeds verder op. In Nederland is de gemiddelde adviesprijs aan de pomp inmiddels €2,47... Terwijl je net over de grenzen al onder de €2 liter per liter tankt. Rij je nog een klein stukje verder Duitsland in, dan kun je voor €1,87 per liter al je tank volgooien. Dat scheelt tot 60 cent per liter. Bij een tankbeurt van 50 liter is dat toch €30. De pomphouders in de grensstreek willen dan ook gelijke prijzen aan de pomp. Een groeiende groep Nederlanders komt in betalingsproblemen door de hoge energierekening. En vanaf 1 juli, morgen dus, wordt de energierekening voor veel huishoudens nog hoger. Energiebedrijven en schuldhulpverleners die waarschuwen vandaag in het FD voor een ware hoos aan mensen die hun rekening niet meer kunnen betalen. Contact met Martin Neef is manager tijdig betalen bij energiebedrijf Vattenfall. Voorzitter ook van de Schuldeiserscoalitie. Meneer Neef, goedemiddag. Goedemiddag. Als manager tijdig betalen zit u nu wel in de vuurlinie, hè? Ja, klopt. We maken ons ook echt zorgen over de stijgingen die er nu al zijn. We zien nu al bij ons als energiebedrijf de stijgingen op verschillende gebieden, op betalingsvlak en in kassovlak zien we nu al. Maar we kijken ook met angst en beven vooruit naar de komende periode. De stijging op de energiemarkten, de inkoopmarkt ook voor ons, die zetten maar door, die zetten maar door. En de overheidsmaatregelen die lopen ook af per einde van het jaar. Dus daar maken we ons echt zorgen over. Daar moet echt wat extra's gebeuren. Ja, hebt u daar cijfers van, hoe dat er nu uitziet bij u? Ja, wat we nu zien zijn een aantal verschillende dingen. Mensen houden hun termijnbedrag te laag. Dus 10% van onze klanten betaalt echt een flink te laag termijnbedrag. Van soms wel €200 of gemiddeld eigenlijk €200 te laag. Ja. Dus we zien nu ook al het aantal betalingsregelingen oplopen. We zien de bedragen die zien we oplopen. Dus eigenlijk op alle vlakken. Het zijn nog geen enorme stijgingen, maar wel de stijgingen. Ja, als die doorzetten, dan zijn het einde van het jaar wel enorme stijgingen. En we hebben tot nu toe geen enkele reden om eigenlijk aan te nemen dat die stijgingen afvlakken. Met de energieprijzen op de groothandelsmarkt die maar doorzetten. Ja, moeten we ons echt wel opmaken voor een versnelling van die stijging. Ja, dus na morgen zegt van nou, maak je borst maar nat. Ook. Ja, daar kijk ik vooral naar de inkoopmarkt voor stroom en gas. Ja. En daar zet de stijging door. En wij kunnen niet anders dan op die groothandelsmarkt inkopen. Dus dat is wel heel zorgelijk. Ja. Ja. Kunt u eens uitleggen hoe dat dan gaat? Want u probeert via een automatische incasso, hè, het maandbedrag van een huishouden dan te innen. En als dat dan mislukt, wat doet u dan? Ja, dat zetten we op heel veel verschillende manieren in. Dus wat voor ons het belangrijkste is om in contact te komen met de klanten. Dat doen we via WhatsApp, via onze eigen buitendienst die ook langs de deuren gaat om problemen op te lossen. Om uitleg te geven over de energienota. Dat doen we eigenlijk via heel veel verschillende kanalen. E-mail, onze eigen klantenservice staat altijd paraat. We hebben via WhatsApp kun je heel goed contact met ons zoeken. Dus zo proberen we in ieder geval in contact te komen. Zodat we kijken van, hey, is er in dit geval uitstel nodig? Is er een betalingsregeling nodig? Maar wat we nu in toenemende mate eigenlijk zien, is dat die instrumenten als een betalingsregeling of uitstel, ja, die hebben eigenlijk altijd goed gewerkt voor eenmalige tegenvallers of... Of zaken die iets buiten de bandbreedte liggen, maar die zijn nu niet meer genoeg. Dus we zien het aantal betalingsregelingen stijgen, maar we zien ook het aantal klanten stijgen dat we niet meer kunnen helpen met betalingsregelingen. En die mensen, want als iemand dan uiteindelijk niet betaalt, sluit van de val die klant dan ook daadwerkelijk van het net af? Nou, wij doen alles om dat te voorkomen. Dus wij uiteindelijk kunnen wij contracten opzeggen, maar dat proberen we natuurlijk met alle macht te voorkomen. Zeker in deze energiemarkt als de prijzen zo hoog zijn. U probeert dus dat te voorkomen, maar u kunt niet garanderen dat dat niet gebeurt. Nou, wat voor ons het belangrijkste is, is dat het perspectief is. En dat perspectief, dat proberen we heel goed te vergroten. Dus, het perspectief dat u net schetst, dat is wel vrij dramatisch. Als het gaat om de energierekening. Ja, klopt. En daar moeten we echt met z'n allen mee aan de slag. Dat kunnen wij niet alleen als energiebedrijf. Ja. Dus daarover moeten we ook in gesprek met de overheid. We zijn ook in gesprek met de verschillende overheden, met gemeentes. Om te kijken, hoe kunnen wij zorgen voor perspectief? Dus hoe kunnen we zorgen voor aanvullende maatregelen? Hoe kunnen we zorgen voor een beter vangnet? En dat vangnet, daar hebben we een aantal hele mooie instrumenten voor. We hebben bijzondere bijstand, we hebben vroegsignalering. We hebben zelf als energieleveranciers ook een noodfonds neergezet een aantal maanden geleden. Waar we dus daar zijn we mee bezig. Maar die instrumenten die kunnen groter en effectiever worden ingezet. Ja, zodat we er echt voor kunnen gaan om energie betaalbaar te houden. Ook voor alle huishoudens in Nederland. Ja, betaalbaar te houden. Lammert, we hebben ook even gebeld met Geldfit. Wat is dat? Ja, dat is een initiatief van de Nederlandse schuldhulpenroute. Veel nutsbedrijven, zoals ook Vattenfall, sturen dus mensen met betalingsproblemen naar hen door. Want juist heel veel van deze bedrijven merken het als eerste wanneer mensen in de betalingsproblemen komen. Frederike Kokel van Geldfit legt uit welke hulp zij dan kunnen bieden. En dan gaan we met ze het gesprek aan als ze bijvoorbeeld bellen. En dan krijgen we soms vanuit de klantenservice zelfs er een warme overdracht. Is al kort een verhaaltje. Zonder daarbij persoonsgegevens te benoemen, want we werken anoniem. En we zijn gewoon voornamelijk benieuwd naar de situatie. Hè. Wat speelt er nou? Wat is er allemaal aan de hand? Welke hulp heeft er zich misschien al plaatsgevonden, maar is misschien niet gelukt? Maar ook wat heel erg belangrijk is, waar heeft de hulpvrager zelf behoefte aan? En dan gaan we samen met de hulpvrager eigenlijk kijken. Dus wij weten allerlei mogelijkheden, allemaal hulpinterventies en dergelijke. Maar dan gaan we samen met de hulpvrager kijken, oké, wat past er nou in jouw situatie het beste? En dat heeft te maken met de hoogte van de schuldenproblematiek. Het verleden of er misschien al hulp eerder heeft plaatsgevonden. En wat de hulpvrager fijn vindt, hè, waar hij zich prettig bij voelt. En dan gaan we echt lokaal, plaatselijk een oplossing proberen te zoeken. Ook benadrukt ze dat eerder vooral veel mensen met een minimuminkomen bij hen aanklopt. En nu zijn het vaker mensen ook met een middeninkomen. Ja, meneer Neven, u hebt al aangegeven hoeveel zorgen u zich over deze situatie maakt. En nogmaals, om ze te helpen, ook via Geldfit. Ja, je kunt wel nagaan of mensen al schuldenproblematiek hebben. Maar het zijn nu ook hele andere groepen die het gewoon niet kunnen betalen. Waar misschien verder niks achter zit, maar die rekening is te hoog. Dat is het probleem, hè? Ja, klopt. Dat is inderdaad het probleem. We zien nu sommige groepen klanten in de problemen komen die we nooit eerder hebben gezien. Ja. En dat is precies de reden waarom we ons zorgen maken. Ja. Die groep wordt groter. Het CPB heeft daar ook schattingen voor gemaakt. Daar hebben ze het over een basisscenario en een donker scenario. Ja, en dat donkere scenario, als we kijken naar de inkoopprijzen, daar zitten we al volop in. En die stijgende lijn van de inkoopprijzen, die zet nog steeds door. Dus het donkere scenario, wellicht blijft het daar ook niet bij. Ja. De overheid heeft miljarden uitgetrokken nu om die energierekening wat te compenseren. Elk huishouden betaalt dit jaar zo'n €400 minder aan energiebelasting. Mensen met een laag inkomen krijgen nog eens een extra compensatie, €800. Dat is te weinig, als ik u zo hoor. Ja, voor 2022 helpt dat echt wel. En zeker als die bijvoorbeeld die €800 goed terechtkomt, dan bij de energienota, dan helpt dat echt wel flink op de energienota. Voor 2023 is nog niks geregeld qua maatregelen daarin. En dat is waar we ons nu ook voor inzetten. Om te kijken van wat kunnen we daarin doen? En dat is nog harder nodig dan in 2022. Dus het heeft geholpen het heeft geholpen in 2022. Maar het is nog harder nodig en er is nog meer nodig in 2023. En wat kunnen jullie als bedrijf daar zelf dan aan doen? Bijvoorbeeld aan de prijs die jullie aan de consumenten doorberekenen. Kan die wat lager? Ja, wij rekenen de inkoopprijs door aan onze klanten. Maar jullie maken wel heel veel winst. Nou, wij maken niet meer winst op onze klanten. Dus dat wil ik nog even heel duidelijk hebben. Dus daar gaan we echt heel zorgvuldig mee om. En dat vind ik heel belangrijk om te benadrukken. Dus waar we ons heel hard nu voor inzetten is juist om die klanten te bereiken. Juist om die klanten te helpen. Om te zorgen dat die energie wel betaalbaar blijft. En dat kunnen we niet alleen. En daarom moeten we heel hard samenwerken met instanties als Geldfit, met de Nederlandse schuldenroute dus. Maar ook met overheid, de lokale overheid. We hebben regelmatig gesprekken met gemeentes. Ja. Sommige gemeentes zoals we gisteren ook in het debat hebben meegemaakt, die doen wat anders dan anderen. Daar kunnen we ook weer van leren. Want ik kom ook regelmatig voorbeelden tegen van gemeentes die wat proactiever zijn, die wat meer uitkeren. Of die bijvoorbeeld een methode hebben gevonden om de bijzondere bijstand veel makkelijker uit te keren. keren. Want daar, ja, daar, dat instrument hebben we ook nog. Daar zijn mogelijkheden. Maar het is alle hens aan dek, als ik u zo hoor, meneer Neef. Absoluut, alle hens aan dek. Ja, ik dank u wel. Martin Neef was dat, manager tijdig betalen bij energiebedrijf Vattenfall. Zometeen plan van Marieke van Gastel, zij is zelf ervaringsdeskundige, om de zorg beter en betaalbaarder te krijgen. Maar voor het verkeer eerst naar Helene Geest. Ja, met op dit moment de meeste vertraging in de buurt van Tilburg. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A58 van Breda naar Eindhoven bij Moergestel. De weg is daar dicht, je kunt wel via de verzorgingsplaat. De vertraging is daar nu zo'n 25 minuten. En de andere kant op, daardoor een hele lange kijkersfile tussen Best en knooppunt de Baars. Daar is de vertraging zelfs 3 kwartier. Hello, have a boy and have a man. Nou, Nederland heeft wel ideeën hoor. Tienduizenden Nederlanders reageerden namelijk op de oproep van het Zorginstituut. Help ons meedenken over de toekomst van de zorg. Door de vergrijzing loopt de druk op de zorg enorm op en is er straks niet voor iedereen zorg beschikbaar. Als er niks gebeurt, dan loopt het zorgsysteem helemaal vast in 2040. Dat zegt bestuursvoorzitter van het Zorginstituut Jacques Wijma. Als ik daaraan denk, hè, en ik zou mijn ogen dicht doen, hoe ziet die zorg er dan uit? Hè? Dan zie ik volle spreekkamers, dokters en verpleegkundigen die het werk niet meer aankunnen. Te weinig mensen die in de zorg kunnen werken, dat is één. Hè? Maar ook ontevreden mensen die zeggen, ja, weet je, waarom kan ik eigenlijk niet terecht? Ik heb iets. En misschien ook wel angst van, kan ik nog wel terecht? Nou, dat is een schrikbeeld. 2040 is het nog niet. Maar nu ziet het eigenlijk, de arbeidsmarkt die is zo krap. En nu werken 1 op de 7 mensen in de zorg. En als we dan doorgaan met het huidige, met volume toename, omdat steeds meer mensen ouder worden en ook meer mensen misschien zorgbehoevend, hè, dan zou dat betekenen dat 1 op de 3 mensen in de zorg moet gaan werken. 1 op de 3? 1 op de 3, en dat is een volstrekte onmogelijkheid. Ja. Dus dat betekent dat we niet harder moeten gaan werken, maar wel slimmer moeten gaan werken in de zorg. Ja, dat zei dus Jacques Wijma van het Zorginstituut. Nou, ruim 20.000 mensen reageren dus op die campagne De Zorg van Morgen. Een van hen is Marieke van Gastel uit Eindhoven, die zich op Twitter in de discussie mengde. Mevrouw van Gastel, goedemiddag. Hallo. U hebt een spierziekte. Kunt u schetsen wat dat voor uw leven betekent? Ja, dat betekent eigenlijk dat ik lichamelijk vrijwel overal hulp bij nodig heb. Ik kan een beetje mijn hoofd bewegen, praten en nadenken. En ja, lichamelijk gezien heb ik overal hulp bij nodig. Ja, maar hoe woont u? Want woont u dan wel zelfstandig? Ja, ik woon volledig zelfstandig en ik maak gebruik van een organisatie Focus die 24 uur per dag hulp op afroep bieden. Waarbij je wel de eigen regie houdt over je leven als cliënt zijnde. Ja, ja, dus u bepaalt wanneer er iemand komt en waar u mee geholpen wordt als dat nodig is dan. Ja. Ja. Zeg, u bent een leven lang ervaringsdeskundige, dus in de zorg. U zag die oproep van het Zorginstituut en u had meteen een lijstje klaar met dingen waarvan u dacht, ja, dat kan echt wel anders. Ja, zeker. Ja? Wat stond er bovenaan? Nou, bovenaan stond eigenlijk dat gemeenten en zorgverzekeraars moeten stoppen met onnodig herindiceren van mensen die levenslang zorg nodig hebben. Want ja, dat is gewoon verspilling van geld en enorme bureaucratie. Ja, wat is dat precies? U moet om de zoveel tijd langs een keuring weer? Ja, de zorgverzekeraar die levert onder andere persoonlijke verzorging en verpleging. En daarvoor moet ik iedere 2 jaar opnieuw geherindiceerd worden door een wijkverpleegkundige die dan bij mij op bezoek komt en die dan allerlei persoonlijke vragen aan mij gaat stellen over wat voor zorg ik nodig heb, hoe vaak, wanneer en waarom. Ja, hoe is dat om dat te ondergaan? Afgezien van dat u zegt van dat kost een hoop werk. Maar hoe is dat voor u? Nou, ik vind het af en toe best wel vernederend, omdat ze hebben een dossier van mij en ze weten hoe beperkt ik ben. En om dan iedere keer maar weer te moeten bewijzen hoe beperkt je bent, is eigenlijk ook zonde van mijn tijd. En ik vind het gewoon een enorme geldverspilling. En er is dus niet dat uw huisarts kan zeggen van, nou, die hoeft niet geïndiceerd te worden, want dat heeft geen zin. Dat is allemaal nutteloze tijd en geldverspilling. Wat gek. Nee, dat gaat allemaal langs elkaar af. Ja, dus u dacht van het is niet leuk voor uzelf, om het zomaar eens uit te drukken. En er gaat dus heel veel administratie natuurlijk ook in zitten. Dus de mensen die dat doen, die kunnen weer andere dingen gaan doen. Ja, die kunnen hun tijd veel beter besteden. Ja. Maar wat zijn nog andere dingen waar u tegenaan loopt? Om dat toch ook nog even af te gaan als ervaringsdeskundige in de zorg? Ook bijvoorbeeld gemeenten. De gemeenten voeren een WMO-beleid. Iedere gemeente heeft daar beleidsvrijheid in, hoe ze dat willen invullen. Het kan goed zijn dat je in de ene gemeente zoveel uur hulp krijgt en in de andere gemeente maar de helft. En u zegt dat moet je meer gelijk trekken, want dat zou uren schelen? Het moet niet uitmaken in welke gemeente je woont om de zorg te krijgen die je nodig hebt. Ja, dat geldt ook voor wat u net schetst, dat opnieuw vaststellen van hoe je ervoor staat en hoeveel hulp je nodig hebt. Want dat verschilt ook per gemeente. Ja, iedere gemeente voert daar zijn eigen beleid op uit. Ja, u bent gemeenteraadslid in Eindhoven. Hebt u het er daardoor gekregen? In Eindhoven krijgen mensen met een levenslange zorgvraag een indicatie van 20 jaar. Dus. Oh, kijk aan. Dat is al heel wat. Ja. Ja. Maar ja, het zou natuurlijk een hoop schelen als dat landelijk geregeld wordt. Ja, zeker. Mm-hmm. Ja. Ja. Hebt u al reactie gehad van het Zorginstituut? Nee, niet van het Zorginstituut. Nou, überhaupt niet? Nee. Nou, dat is wel jammer, hè? Ja. Nou ja, bij deze heeft u het nog eens duidelijk gemaakt. Maar voert u op een of andere manier nog verder actie hiervoor? Ik zei al, u mengt zich in de discussie via Twitter bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is uw platform. Ja, dat is eigenlijk wel continu onderwerpen die ik onder de aandacht probeer te brengen. De zorg, toegankelijkheid, inclusiviteit zijn voor mij wel hele belangrijke punten waar ook heel veel in verbeterd kan worden. Dus ja, veel op social media, maar natuurlijk ook in de gemeente. Maar ook door in gesprek te gaan met onder andere politici hierover. Ja. Nou ja, nu is er duidelijk een oproep gedaan. Hè? Denk met ons mee. Nou, dat doet u. U denkt mee, dus het zou wel heel slim zijn als ze u nog eens opbellen en eens bij u langskomen. Om hierover te praten. Dat zou fijn zijn. Ja. Ja, zeker. Dank u wel voor uw verhaal. Marieke van Gastel was dat uit Eindhoven. En we hadden het over hoe de zorg efficiënter kan en wat de mensen zelf daarvan vinden. En zometeen, het probleem van de een kan de oplossing voor de ander zijn. Schiphol moet schrappen, nou kom maar naar Groningen met die vluchten, zegt de directeur van vliegveld Eelde. Niks ervan, zeggen omwonenden die van het hele vliegveld af willen. NPO Radio 1. En nu het nieuws, Jeroen Tjepkema. Drie complotdenkers zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 18 maanden voor bedreiging van premier Rutte en RIVM-baas Van Dissel. De complotdenkers verspreiden verhalen over satanisch kindermisbruik door Van Dissel in Bodegraven. Naar aanleiding van de complotverhalen legden mensen vorig jaar in Bodegraven bloemen op graven van kinderen. Het wordt in Europa moeilijker voor criminelen om misbruik te maken van cryptomunten. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn het eens over een wetsvoorstel dat witwassen via cryptomunten tegen moet gaan. Door de nieuwe wet worden transacties transparanter en zijn ze beter te traceren. Minister Ollongren van Defensie heeft tijdens de NAVO-top in Madrid Turkse president Erdogan aangeboden om mijnenvegers te leveren. Op deze manier kan Turkije mijnen onschadelijk maken voor de Oekraïnse kust in de Zwarte Zee. En hiermee hoopt de minister dat Oekraïne op korte termijn weer meer graan kan exporteren. En een boer uit Hoogeveen die gisteravond met een trekker op een politieauto inreed, is gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. Het incident gebeurde bij een blokkade van de A37. De man van 23 zit nog vast. Jeroen, dankjewel. Marco, regent het al? Op sommige plaatsen wel. Ja. In Zeeland bijvoorbeeld. En ook in het Noordoosten, in Groningen, hebben we al een paar stevige regen- en onweersbuien gezien. Nou, die zwaarste buien komen in die hoek van het land voor. En dat kan dus ook nog wel wat gaan ontwikkelen de komende uren. En van het zuidwesten uit gaat het dan op steeds meer plaatsen regenen. Dus waar het nu nog droog is, ja, er komt echt wel wat over. Maar dat kan nog even duren. Vooral in het Noordoosten. Als die bui daar weg is, kan het weer eventjes wat langer droog zijn. Maar goed, uiteindelijk vanavond en vannacht trekt er een regengebied over het land. Tweede helft van de nacht verlaat dat geleidelijk ons land weer en wordt het van het zuidwesten uit droog. Klaart het ook weer op. En morgen zitten we erachter in koelere lucht. Het wordt dan 19 tot 22 graden. We leveren dus echt wel wat in. Maar de zon is terug. Er valt nog een enkele bui. Eerst vooral in het zuidwesten, later ook elders. Dat stelt niet veel voor en de zon heeft echt wel flink wat ruimte. Matige wind daarbij uit het zuidwesten. Het weekend verloopt rustig. 20 tot 24 graden. Heel misschien een buitje op de zondag, maar verder is het droog en de zon schijnt regelmatig. Dankjewel. En met Helene kijken we nog even naar de weg. De spits verloopt normaal. De meeste vertraging is er op de wegen in het zuiden van het land. Onder andere op de A58 op diverse plaatsen. Van Bergen op Zoom naar Breda sta je in de file tussen Zeggen en Etten-Leur. 7 kilometer daar en een half uur oponthoud. Ze zijn daar bezig met het opruimen van een oliespoor. Als het goed is gaat het niet al te lang meer duren. Op de A58 van Breda naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij Moergestel. Daar is de weg dicht. Je kunt er wel vrij makkelijk langs via de verzorgingsplaats. Maar het kost je wel 20 minuten. De andere kant op daardoor ook een lange file op de A58 van Eindhoven naar Breda is dat dus. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Baars 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is het oponthoud een half uur. En tot slot nog even naar de buurt van Arnhem. Op de A325 staat namelijk ook een lange file van Nijmegen naar Arnhem. Tussen knooppunt Resse en Elde is de vertraging 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Voor het eerst in 5 jaar brengt de Chinese leider Xi een bezoek aan Hongkong. En dat is een beladen bezoek, horen we zo meteen van China-deskundige Fred Sengers. Maar eerst, Schiphol moet krimpen en dat biedt kansen voor regionale vliegvelden. Zij zeggen, wij kunnen die extra passagiers wel hebben, stuur ze hier maar naartoe. Vraag is of het ook echt zo makkelijk gaat. Omwonenden die zitten er al helemaal niet op te wachten. Meltje de Groot is directeur van Groningen Airport Eelde en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens. Goedemiddag, mevrouw de Groot. Goedemiddag. Bij u ging de vlag uit bij die beelden van de chaos op Schiphol. U zag meteen kansen voor u? Nee, absoluut niet. Ik moet zeggen, wij werken als luchthavens heel veel samen. Dus wij werken ook samen in één systeem van luchthavens. En wij proberen vaak en eigenlijk altijd met elkaar veel samen te werken op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied van hulp bieden in dit soort gevallen. Dus vanuit verschillende hoeken is er al meegedacht en wordt er hulp geboden richting Schiphol. En dat is ook in de vorm van helpen met het overnemen van bepaalde vakantievluchten. Helaas deze zomer. niet op Schiphol kunnen. Ja, ja, u zegt helpen, maar ik begrijp, u moet ook wel. Hè? De luchthaven nu, Eelde, is niet winstgevend. Ook voor corona leed u al verlies. Deze zomer wil het kabinet toezeggingen van de... Goedemiddag. Goedemiddag. Sorry, mevrouw. Hier ging iets mis. We hadden de collega's van Nieuws & Co. hadden we in één keer al tussen ons door. Oh, nou, fijn dat u zo cool aan de telefoon blijft. Ja, ik zei, u moet ook wel. Want de luchthaven nu, ik zei, is niet winstgevend. Verlies had u al voor corona. Het kabinet wil deze zomer toezeggingen van de aandeelhouders. U hebt het ook nodig. Nou, op zich zie ik dat anders. Regionale luchthavens over de hele wereld, 80% daarvan moet gewoon geld bij, maakt gewoon verlies. En ze zijn vooral belang voor de bereikbaarheid van de regio. En hebben een belangrijke maatschappelijke taak. En vanuit onze regio wordt support geboden aan Groningen en Bertilde. Maar men wil ook graag vanwege de rol die we ook landelijk hebben, ook een bijdrage vanuit het Rijk. Dus dat is de discussie die op dit moment wordt gevoerd. En ik denk dat we de komende tijd die discussie verder voeren. Maar Groningen Bertilde heeft een belangrijke rol. Zowel op het gebied van de maatschappelijke vluchten die we uitvoeren. Voor donorvluchten, maar ook de KNF Flight Academy is gevestigd. Maar ook richting het opvangen van ons eigen vakantieverkeer in onze regio. Ja, het vakantieverkeer, als het daarom gaat, dat lijkt ook vooralsnog niet voorspoedig te verlopen. Want TUI laat weten niet naar Eelde uit te wijken, omdat u te maken hebt met beperkte vliegtijden. Nou, TUI, maar ook Corendon en een aantal andere maatschappijen vliegen ook deze zomer gewoon op Eelde. En dat gaat met name over onze eigen regionale behoeften voor vakantievluchten. En dat gaat, de discussie die we nu hebben is over extra vluchten die TUI graag bij ons had willen doen, maar die vanwege de openingstijden. En ik moet zeggen, in Engeland zijn ze daar wat voorvarender in, want daar hebben ze nu voor gekozen om toch te kijken naar het verruimen van die openingstijden, omdat daar ook problemen zijn met het voldoende staff hebben, voldoende capaciteit hebben. Dus Nederland is daarin wat puriteins, laat ik het zo maar even zeggen, en denkt wat minder in oplossingen dan ze in het buitenland doen. U had wat meer medewerking van het ministerie gewild daarin. Ja, die moeten ze ook aan de wet houden. Ja. Ik vind het jammer, want nu zie je dus dat vakantievluchten vanaf Luik moeten worden uitgevoerd. Nou, ik vind het een beetje vreemd dat wij onze eigen vakantie niet in eigen land kunnen oplossen. Het eigenlijk wel gekund had met een kleine aanpassing, een tijdelijke aanpassing van de openingstijden van in ieder geval Groningen Airport Eelde. Had dat gescheeld. Moeten die mensen allemaal naar Luik? Daar heeft Luik gewoon 24 uur per dag openingstelling. Dat is natuurlijk ook niet helemaal een eerlijk speelveld tussen lidstaten. Maar ja, de mensen die naast u wonen, voor hun is het misschien wel prettig dat er vliegtuigen niet verruimd worden. Nou, het zou heel beperkt zijn. Het zou gaan om een paar vliegtuigen per week gedurende een periode van 7 weken, de vakantieperiode. Merendeel van de vluchten was van binnenopeningstijden. Maar het was met name ook om te zorgen dat als er vertragingen komen, dat die mensen die vliegtuigen nog binnen kunnen komen 's avonds. Dus het ging om een hele beperkte extra openingstelling eigenlijk alleen voor de komende zomer, zodat er meer mensen vanuit Nederland gewoon op vakantie konden gaan. En helaas, ja, nu heeft de overheid ervoor gekozen om die naar het buitenland eigenlijk te sturen. En ik maak me ook zorgen over de toekomst, want als Schiphol gaat krimpen met 60.000 bewegingen, dan zal dit grote consequenties hebben, niet alleen voor het netwerk, voor de hubfunctie van Schiphol, maar ook voor de mensen, voor de vakantiemensen, want die worden het eerste in feite uit Nederland weggeduwd, moet ik zo maar even zeggen. Er zijn geen oplossingen voor. Nee. Maar toch, Jan Wittenberg is voorzitter van de vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde. Hij voert al jaren strijd tegen het vliegveld. En het vliegveld heeft volgens hem geen bestaansrecht. Er worden duizenden vluchten op Schiphol geschrapt. Er is er nog niet één naar Eelde verplaatst. Zal ook niet gebeuren. Die vluchten die worden naar Eindhoven of Maastricht of Rotterdam verplaatst. Daar waar ze ook kunnen worden onderhouden 's nachts. Dus anders zou je met lege toestellen hier naartoe moeten vliegen en 's avonds weer terug. Want hier zijn geen faciliteiten om die vliegtuigen 's nachts op orde te brengen. En daarmee is de totale overbodigheid van dit vliegveld wel weer eens aangetoond. Hier in het noorden zijn te weinig passagiers om die toestellen te vullen. Er zijn 10 vluchten per week. 10 per week. 1,5 per dag. En die vliegen allemaal nog via andere luchthavens, omdat ze die toestellen hier niet vol kunnen krijgen. Dat geeft wel aan dat er hier geen markt is voor een regionale luchthaven. Er is geen toekomst. Het moet gesloten worden omdat het niet uit kan. en er te veel belastinggeld in de bodemloze put gegooid wordt. Ja, mevrouw de Groot, directeur van Groningen Airport Eelde. Jan Winterbergen heeft stevige kritiek. Hij zegt eigenlijk, ja, het vliegveld heeft überhaupt geen toekomst. De reisorganisaties en de reizigers die willen niet naar Eelde uitweken. En hij lijkt dus ook wel gelijk te krijgen op dit moment, als je ziet dat TUI en andere maatschappijen voor Rotterdam en Luik kiezen om vluchten te verplaatsen. Hij zegt, die vliegtuigen komen ook niet vol. Nou, dan heeft meneer Wittenberg op meerdere punten die hij net noemt niet goed geïnformeerd. Ik moet zeggen, ik vind het wel jammer, want we hebben een aantal keer al uitgenodigd om in gesprek te gaan met ons. Maar hij vindt dat kennelijk lastig, want hij wil niet overgaan tot gesprek. Maar meneer Wittenberg is niet goed geïnformeerd. Op dit moment zitten alle vluchten die de komende zomer van de Groningen Airport Eelde zitten bomvol. Iedereen wil weer op vakantie na de COVID-periode. Maar nogmaals doe ik de uitnodiging aan meneer Wittenberg om een keer op bezoek te komen. En ook echt te ervaren wat er allemaal op Groningen Airport Eelde gebeurt. Want het is veel meer dan alleen vakantievluchten. Er zijn heel veel relevante maatschappelijke vluchten. En ook voor de vestigingsklimaat in Noord-Nederland is deze luchthaven heel erg belangrijk. Lastig, die omwonenden? Nou, helemaal niet, want het is maar een hele kleine groep. Dat zeg ik toch maar even erbij. En ik moet zeggen, we zitten toch in een relatief dun bevolkt gebied. Dat is rondom de luchthaven zijn relatief weinig omwonenden. En we zijn juist heel veel in gesprek met omwonenden. Dat doen we op verschillende manieren. We gaan naar de dorpsverenigingen toe. Maar we geven ook rondleidingen over de luchthaven om te laten zien wat er allemaal gebeurt. Dus daarvoor zou ik de heer Wittenberg ook heel graag een keer uitnodigen. Hij is van harte welkom om te zien wat er allemaal gebeurt. En ook, we hebben alle faciliteiten om vliegtuigen te onderhouden. Ook daar is meneer Wittenberg niet goed geïnformeerd. Dus nogmaals mijn oproep aan hem en zijn collega's of buurtgenoten of vrienden om vooral een keer langs te komen. Allemaal bij u langs te komen, mevrouw de Groot. Ja. Verder toch nog even, want u toonde zich wat teleurgesteld over het kabinet dat niet mee wil praten, hè, over het verruimen van de tijden waarin u kunt vliegen. Wat wilt u op dit moment van het kabinet? Nou, we hebben dat gesprek en we zullen dat gesprek blijven voeren. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de, zoals gezegd, de mensen die graag op vakantie willen vanuit Nederland. En ik denk dat er ook een gesprek moet worden gevoerd over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Vinden wij belangrijk, omdat het kabinet heeft nu besloten om 60.000 vluchten naar beneden te gaan bij Schiphol. Dat is natuurlijk omdat de luchthaven geen vergunning heeft. Tegelijkertijd wordt dat al jaren gedoogd. Dus de vraag is even, waarom moet dat nu plotseling? Zonder overleg ook met de luchtvaartsector, want dat is ook wat wij vinden ontzettend jammer, dat niet heeft plaatsgevonden. Het is gewoon een zelfstandig besluit van het kabinet. En wij zouden daar graag over verder in gesprek willen. En er zijn een heleboel oplossingen mogelijk. Ja. Maar een oplossing kan ook zijn, mevrouw de Groot, dat we gewoon wat minder gaan vliegen. Want ja, het is ook niet voor niks natuurlijk dat er minder vluchten vanaf Schiphol gaan. Het enige is dat de hele wereld meer gaat vliegen. Dus dan is het een beetje jammer dat we met z'n allen gebruik gaan maken van vliegvelden over de grens. Waardoor we dus ook de overlast exporteren naar over de grens. Ik vind dat zelf niet heel sociaal. En uiteindelijk los je daarmee het milieuprobleem ook niet op. Wat het uiteindelijk moet gaan oplossen is dat we heel erg veel investeren in duurzame luchtvaart. Dat gebeurt vanuit de luchtvaartsector heel erg. Hè. Je ziet dat ook de initiatieven op het gebied van waterstof, op het gebied van elektrisch vliegen. Ja, dat duurt allemaal nog wel even natuurlijk, ja, voordat het zover is. Hè. En je kunt ook zeggen, ja, tot die tijd maar mikken op groei. Dat is ook weer dat zegt ook volgens mij niemand. Nee. Groei. Maar we moeten wel zorgen dat wat we hebben, dat we in stand hebben gehouden jarenlang. Hè, dat netwerk van verbindingen die heel belangrijk zijn voor Nederland en voor het vestigingsklimaat, vraagt dat ook maar aan VNO-NCW, dat we dat in stand houden. En dat we niet zeggen, nou, de komende tijd sluiten die luchthaven. Zodra het duurzaam is, doen we het wel weer open. Want dan hebben we dat netwerk niet meer. Bent u bang dat er inderdaad op een gegeven moment toch einde verhaal is voor luchthaven Eelde? Bent u enigszins zenuwachtig van, oh, die vluchten die komen niet. Oh, die openingstijden, dat gaat niet veranderen. Misschien hè, is het kabinet wel niet tevreden op wat de aandeelhouders straks gaan zeggen? Nee, want wij zijn ontzettend druk bezig met vooral als doel de verduurzaming van de luchtvaart. We zitten in Noord-Nederland in de waterstofregio. Die waterstof is heel belangrijk voor de verduurzaming en de energietransitie. En wij spelen als kleinere luchthaven een hele belangrijke rol daarin. Door het bouwen van een ecosysteem op het gebied van waterstof voor te bereiden. En op Groningen Airport Eelde kun je dingen uittesten die op grotere luchthavens daarna kan toepassen. Ja, ik denk dat u in eerste instantie inderdaad maar eens met meneer Wittenberg koffie moet gaan drinken. En met het kabinet ook nog erbij. Dank u wel voor dit gesprek. Meld u de Groot, directeur van Groningen Airport Eelde. Feit of fictie? Ja, Leuk onderwerp, Lammert, want het gaat over het meertalig opvoeden van je kind. Ja, ik kwam een tweet tegen van Sharifa Samouri. Ik lees hem even voor. Mijn vriendin voedt haar dochter tweetalig op in het Duits en Arabisch. Op school heeft ze een constante exposure aan de Nederlandse taal. En nu wordt door de juf gezegd dat ze een taalachterstand heeft. Wanneer gaan we leren dat meertalige opvoeding juist goed is? Nou, deze feit of fictie komt wel heel erg dichtbij. Wij zijn allebei tweetalig opgevoed, ja, hè? Klopt, ja. Ik ben in het Duits begonnen en jij in het Fries, neem ik aan. Ja, absoluut. Mm-hmm. Ja, maar zou dat nou dan tot een taalachterstand hebben geleid bij ons? Nou, we zijn er maar eens ingedoken. We begonnen bij onderzoeker aan de Radboud Universiteit, Sharon Unsworth. Zij is ook de maker van Kletsheads, een podcast over meertalige kinderen. En we vroegen haar of het meertalige opvoeden zou kunnen leiden tot een taalachterstand, zoals de juf beweerde. Het hangt ervan af wat je bedoelt met taalachterstand. Eigenlijk een taalachterstand, dus dat je echt problemen hebt met taal. Dat taal heel moeilijk in je opgaat, zeg maar. Dat je niet goed kunt leren. Een taalontwikkelingsstoornis noemen we dat. En als je dat hebt, heb je het in beide talen. Ja, meertalig zijn kan niet de oorzaak zijn van een taalontwikkelingsstoornis. Oké, taalachterstand is niet een taalontwikkelingsstoornis. Maar mocht je dan je kind meertalig opvoeden, dan moet je er dus vroeg mee beginnen. Nou, dat zou je wel zeggen, maar luister even naar Sharon Unsworth. Niet per se. Ik denk wat belangrijk is dat er heel veel taalaanbod is. Dus dat kinderen heel veel taal horen, heel rijke taalaanbod. En als je een andere taal hebt dan Nederlands als je moedertaal, dan zou ik ervoor kiezen om die taal te gebruiken met je kind. Vanaf het begin. Ja, het kan dus prima je kind in meer talen opvoeden. Ik vroeg aan universitair hoofddocent taalkunde aan de Universiteit Utrecht, Jacomine Noortier, of het meertalig opvoeden nog meer voordelen heeft. Als een kind opgroeit, dan leert het taal. En dat is niet alleen maar woorden en grammatica. Maar zo'n kind leert met taal ook hoe de wereld in elkaar zit. Dus als er veel tegen een kind gepraat wordt, is dat goed. En een kind dat meertalig wordt opgevoed, lijkt er op dit moment vooral op dat die kinderen in staat zijn om al jonger abstract te leren denken. Oké, meertalige kinderen dus jonger abstract denken. Maar wat bedoelt ze daarmee? Hoe moet ik dat voor me zien? Klinkt een beetje abstract. Hè? Ja, Noortier, legt dat ons even uit. Je kijkt naar een ding dat wij tafel noemen. Dan is voor iemand die eentalig is, is dat ding en die tafel hetzelfde. Maar iemand die tweetalig is, die weet dat het een ding is met twee labels eraan. Dus dat er al een afstand is tussen het woord tafel of tisch of table en het ding waar het naar verwijst. En dat is een soort van abstract denken waar een kind op school al een kleine voorsprong mee heeft. Voordelen horen we hier voornamelijk van het meertalig opvoeden van je kind. Is dat dan ook de conclusie? Het is uiteindelijk meertalig opvoeden goed voor een kind. Jacomine Noortier geeft ons het verlossende antwoord. Als ouders moet je de taal spreken tegen je kind die het beste beheerst. Je moet over alles kunnen praten met kinderen. En we weten zelf van onze vakanties in het buitenland hoe moeilijk het is om te praten met kinderen in de taal die je niet goed spreekt. Laat ouders vooral de talen spreken die ze het beste spreken. En als dat één taal is, is dat goed. Maar als dat twee talen is, dan is daar helemaal niets slechts aan. Dan is het heel prima als ze dat leren. Ja, voor de ouders is het dus belangrijk dat je je kind kunt begrijpen. En kinderen zelf leren op jongere leeftijd. Dus abstract denken, meertalig opvoeden is goed voor je kind. Dat is het feit. Dank je, Lammert. Voor het verkeer naar Helene. Ja, met goed nieuws over de A58 van Breda naar Eindhoven bij Moergestel. Want het ongeluk is daar van de weg, dus de weg is helemaal vrij. De vertraging is nog wel een kwartier. Nu wel veel vertraging ook op de A35 Almelo-Enschede bij Borne. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Kost je een half uur. Voor het eerst sinds corona vertoont de Chinese leider Xi Jinping zich buiten de grenzen van het Chinese vasteland. Niet echt ontspannen, want duizenden betrokken mensen moesten in quarantaine en voortdurend PCR-testen doen, maar hij is erbij. Bij de viering dat het 25 jaar geleden is dat Hongkong aan China werd overgedragen. Xi kwam vandaag met de trein, werd ontvangen door veel blije mensen met vlaggetjes op een goed gestofzuigd perron met draken en een dweilorkest. Ja, prachtig. Xi is er vandaag en morgen niet alleen voor het jubileum, maar ook wordt de nieuwe hoogste bestuurder van Hongkong geïnstalleerd, door China aangewezen, John Lee. Fred Sengers is China-deskundige. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Ja, 5 jaar geleden was hij dus voor het laatst in Hongkong, toen voor de installatie van de voorganger van Lee, hè, Carrie Lam. Dat hoort zo, dat is historisch zo vastgelegd, dat hij daar altijd bij is, of in ieder geval de Chinese leider daar altijd bij is. Nee, dat is niet zo vastgelegd, maar dat is wel sinds eigenlijk de overdracht van Hongkong door het Verenigd Koninkrijk aan China in 1997 wel het geval geweest. Iedere keer dat als er een nieuwe chief executive, zoals die gouverneur van Hongkong dan officieel heet, wordt benoemd, dan is Xi erbij. Ja, maar het hoort niet echt bij China, toch, Hongkong? Ja, want het is Chinees grondgebied sinds 1997. Het heeft alleen een zekere status apart. Ja. Het is een speciale autonome regio. En dat betekent dat er afwijkende regels gelden van het Chinese vasteland. Dus in dit geval een zekere mate van autonomie en ook een eigen wetgeving. Ja, maar laat je op deze manier dan niet juist zien door erbij te zijn. Hè? Die linie is natuurlijk ook al door China aangedragen. Laat je niet heel duidelijk zien dat je eigenlijk een soort provincie bent van China? Ja, dat is denk ik ook de bedoeling van dat Xi erbij is. En dat is tegelijk de paradox van ze wat willen we niet vandaag de schijn hebben. De schijn tegen, zeg maar. Nou ja, kijk, Xi's aanwezigheid moet natuurlijk demonstreren dat de rust in Hongkong is teruggekeerd na die omvangrijke en gewelddadige rellen in najaar 2019. Maar tegelijkertijd maken al die veiligheidsmaatregelen natuurlijk duidelijk dat de maatschappelijke onrust niet weg is en ieder moment weer aan de oppervlakte kan komen. Ja. Wat gaat er gebeuren deze twee dagen? Het is vandaag en morgen, hè? Ja, hij is vandaag aangekomen met de trein, zoals je zei, waarbij hij feestelijk verwelkomd is. Je hoorde daar ook net iets prachtig. Van. Ja, dat klonk gezellig, hè? Mm-hmm. En hij doet wat bezoekjes vandaag. En het hoogtepunt is dan vanavond een diner in de ambtswoning van de chief executive, waar tot vandaag dus Carrie Lam nog resideert. En dan gaat hij gek genoeg weer terug met de trein naar Shenzhen, de Chinese grens, over. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over die voorzorgsmaatregelen die de Chinezen hebben genomen. En dan keert hij morgen weer terug. En dan wordt gevierd 25 jaar overdracht van Hongkong door de Britten aan China, zoals ik al zei, in 1997. Mm-hmm. En later op de dag wordt John Lee geïnaugureerd, de nieuwe chief executive. En daar zal Xi ook bij zijn. Wat voor man is dat? Want hij heeft de naam van een acteur, vind ik. Ja, hij heet eigenlijk ook Li Ka-Chu. Maar zoals veel mensen hebben ze een Engelse naam aangenomen. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat Hongkong tot 25 jaar geleden een Britse kroonkolonie was. Hij is 64 jaar. Hij heeft een carrière achter de rug bij de politie. En in 2017 werd hij als kabinetslid verantwoordelijk voor de veiligheid en openbare orde in Hongkong. En hij was dus ook degene die leiding gaf aan de politie tijdens die demonstraties en rellen in 2019. Om die reden staat hij ook op de sanctielijst van de Verenigde Staten. En toen er een nieuwe chief executive moest worden gezocht, ja, toen liet Beijing al snel weten dat Li hun man was. En dat was voor eventuele andere kandidaten het zijn om zich maar niet verkiesbaar te stellen. En dat betekende dat het kiescomité, want zo gaat dat, de chief executive in Hongkong wordt gekozen door een kiescomité van 1461 vertegenwoordigers van allerlei beroepsgroepen. Dat betekende dat dit kiescomité bijna unaniem de keuze uiteen op Li liet vallen. En China's keuze is natuurlijk duidelijk. Li is loyaal aan Beijing. Hij is een hardliner die rust en stabiliteit voorop stelt en bereid is keihard oppositie de kop in te drukken. Ja, is er nog iets te merken, Fred, van die protesten? Hè? Jaar voor corona waren er heel veel protesten natuurlijk te zien in Hongkong. Juist ook tegen die invloed van China. Wat zijn de verwachtingen of zie je iets deze dagen? Of is dat echt helemaal weggeduwd? Dat is heel erg lastig gemaakt. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die Nationale Veiligheidswet. Hè, wat het voor critici heel moeilijk maakt om zich uit te spreken voor een ander beleid in Hongkong. En de afgelopen 2 jaar zijn eigenlijk alle demonstraties verboden met een beroep op de coronamaatregelen. Hè, de overheid zei het is onveilig om op dit moment te demonstreren. En we weten dat als je een illegale demonstratie in Hongkong houdt, dat maanden, zo niet jarenlange celstraffen kan opleveren. Dus de verwachting is niet dat er grote massale demonstraties zullen zijn. Als ze überhaupt al in de buurt van Xi kunnen komen door al die veiligheidsmaatregelen waar ik het net over had. Maar je ziet wel kleine vormen van protest. Hè. De stad is helemaal volgehangen met vlaggen en banieren en ook appartementencomplexen. En je ziet dat bewoners op sommige plekken die Chinese vlaggen hebben weggehaald. Hm. Ja, dat is dan toch een stille vorm van protest. Ja, op deze dag waarbij Hongkong en China erbij stilstaan dat 25 jaar geleden die machtsoverdracht was en het benoemen van de hoogste bestuurlijke leider van Hongkong vandaag. Dankjewel, China-kenner Fred Sengers. Ga nog even naar Marcel, hè, want ja, zijn we eens in Wimbledon. Belangrijke wedstrijd nu op de baan. Ja, baan 1. Ja, zeker. De belangrijkste wedstrijd uit de carrière van Leslie Patinama Kerkhoven. Lucky Leslie, zoals we haar noemen. Want ze verloor natuurlijk in de laatste ronde van de kwalificatie. Maar door een uitvaller kwam ze toch in het hoofdtoernooi. En won daar meteen de eerste ronde. Nou, en nu staat ze op het grote stadion, baan 1 op Wimbledon. Tegen de nummer 1 van de wereld, de Poolse Iga Świątek. Ze is natuurlijk net de Roland Garros kampioene. Ze is tweevoudig Grand Slam kampioene. Ze is 36 wedstrijden op rij ongeslagen, die Świątek. En ja, daar moet je dan tegen als underdog. Maar het begin gaat helemaal niet slecht. Het staat gewoon 1-1 in de eerste set. Leslie Patinama Kerkhoven heeft al een paar lekkere winners geslagen. Hier een prachtige smash. En zo is ze lekker fit begonnen. Ze zei ook van tevoren, ik heb niets te verliezen. Ik moet superfel starten, heel aanvallend spelen. Sterk retourneren, aanvallend tennissen. En dat doet ze. Dus goede start zo in die eerste 2-3 games. 1-1 in de eerste set. Marcella, dankjewel. Het klinkt dat lekker, die slagen, ja, zo. Hè? Oh, die stereo. Ja, precies. Dus, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Lammert, wat is er nog? In een poging om de Groningse streektaal levend te houden, liggen er in verschillende supermarkten daar voortaan beurtbalkjes bij de kassa. Beurtbalkjes. Met, ja, van die dingen die je ertussen zet, al tussen jouw boodschappen en die van de volgende. Heerlijk dat daar ook een woord voor is. Ja, ja, ja. Nou, er staan nu Groningse teksten op. Zo kun je in de rij mooi oefenen. RTV Noord ging kijken en eens even kieken hoe goed jouw Gronings is. De grunnige buurtbal. Ja, de grunnige buurtbal. Ja, aan de vuur en aan de rechter. Kijk eens aan. Kiswagen, dat vind ik wel een alle mooie. Kiswagen. Kiswagen, ja. Atmol in de Riegen, dat is van zulven ook wel een alle leuke. Hest ook lege flessen in levens. Wil je er ook een bonnetje bij? Nee, ik heb er gewoon een bonnetje bij. Die van die lege flessen. Die van die lege flessen. Okay. Ja, en het woord beurtbalkje heb ik ook opgevangen. Heel goed. Heel wat opgestoken, ja. Zo vlak voor onze vakantie. Oké, je komt niet met het verlossende man. Je hebt gelijk. Ja, lege fles ingeleverd, absoluut. Goed, dat was hem voor vandaag. En voor voorlopig dus even. Onze radio-uitzendingen komen na de Tour de France gewoon weer terug. Maar tot die tijd zijn we er natuurlijk op televisie. Elke dag op NPO 1. En op onze website eenvandaag.nl. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Morgenmiddag van 1 tot half 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet. VEGO helpt onze medewerkers om de best mogelijke zorg te bieden en veilig en verantwoord hun onmisbare werk te kunnen blijven doen. Noodzakelijke hulpmiddelen zorgen voor comfort en ondersteuning. Bij onze cliënten thuis en bij de bewoners in de verpleeghuizen van Activiet. Dankjewel VEGO. Samen zorgen we ervoor. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Vrije Vogels, de nieuwe roman van Ilja Gort, nu in de winkel. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl.